اهي وبركاته ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات ألف ألف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة على حبيبك خير لك والحبيب الذي ترجى شفاعته قول مهدس يوم نصر لي الفريق قدم من اجمي ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي القرنين الله جل مجد الكريم في حمد الثناء اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبارک و سلمہ کی ذات جس پر حدیت و تحفہ کا درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم الحمدللہ رب العالمین 18ویں پارے کا چوتھے رکوع کا کچھ بقیہ حصہ جو کل بچ گیا تھا وہ پڑھ رہے ہیں اور آیت نمبر 69 سے آج کا درس قرآن شروع ہوگا. کل کے سبق میں بیان ہوا تھا کہ اے پیغمبرو پکیزہ چیزیں کھاؤ اور صالح اعمال کرو بے شک میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں بے شک تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں مجھے سے ڈرو. تو ان قیمتوں نے اپنے کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے ہر گروہ اس کے پاس جو ہے سر خوش ہے کہاں محبوب ان کو چھوڑ دیجیے یہ اپنے یہ تو ان کی دنیاوی کاموں کا صلہ ہے آخرت میں ان کو جہنم ملے گی. پھر نیکوں کا بیان تھا کہ نیک لوگ کیسے ہیں وہ ڈرتے رہتے ہیں نیکی بھی کرتے ہیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم کسی جان کو سرگست سے زیادہ جو ہے وہ بوجھ نہیں ڈالتے. اور پھر فرمایا تھا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں ہیں اسے بیگانہ سمجھ رہے ہیں یا ہم یہ پولوں نہ جننا یا کہتے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ اس شخص کو یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون ہو گیا سودا ہو گیا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ بھی سراسر غلط اور باطل ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کتنے ہیں آپ کے برگزیدہ صفات شورا آفاق ہیں اپنے تو اپنے لگانے لی. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات جمیلہ کو جانتے تھے دیکھتے تھے. بل جا اہم دل حق کی, بلکہ وہ تو ان کے پاس حق کے ساتھ ہیں, حق لائے. وہ اکثر ہم لل حق کے کارے ہون, اور ان میں سے اکثر کو حق برا لگتا ہے, کیونکہ اس میں ان کے خواہشات نفسانیہ کی مخالفت ہے. اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صفات و کمالات کو جاننے کے باوجود حق کی مخالفت کرتے ہیں. اکثر کی قید سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حال ان میں بے شمار لوگوں کا. چنانچہ بعض ان میں سے ایسے بھی تھے جو آپ کو حق پر جانتے تھے اور حق انہیں برا بھی نہیں لگتا تھا, لیکن وہ اپنی قوم کی موافقت یا ان کے طعن و تشنیع کے خوف سے ایمان نہ لائے. یعنی کچھ لوگ ہیں وہ ویسے ہی حق کے مخالف ہوتے ہیں, ویسے ہی حق سے دور بھاگتے ہیں, حق کی بات سننا ان کو پسند نہیں آتا, کیونکہ ان کی خواہشات نفسانیہ کے مخالف ہوتی ہے. حق بات ان کو اچھی نہیں لگتی. آدمی جو کام کر رہا ہے کیسے جیسا بھی کر رہا ہے, اس کو آپ توڑ کر دیکھیں تو بہت برا لگتا ہے. یہ نہیں سوچتا یہ میرے حق کی میرے فائدے کی بات کر رہے ہیں, بات تو یہ کی کر رہے ہیں. اس نے اگر مجھ میں غلطی نکالی ہے تو یہ تو اس نے بھلا کر دیا. غلطی ہو ہم نے اور کوئی کہہ دے کہ آپ میں غلطی ہے, ہم آپ سے باہر ہو جاتے ہیں, غصے سے پاگل ہو جاتے ہیں. تیری ایسی کی تاسی تو نے جرت کیسے کی مجھ میں بڑے بازار میں غلطی نکالنے. ارے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں بھول گیا تھا, مجھ میں یہ غلطی تھی, تو نے مجھے بتا دیا, تیرا شکریہ. ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہماری غلطیوں کی بھی تائید کرتا ہے ہم اس پر خوش ہوتے ہیں, اور جو غلطیاں بتاتا ہے ہم اس کو دشمن سمجھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو شخص ہماری غلطیاں بتائے وہ ہمارا دوست ہے, اور جو ہماری غلطیوں پر پردہ پال ڈال کر ہمیں کہتا رہے نہیں جی کوئی بات نہیں, ماشاءاللہ بہت اچھے آپ, بہت نیک ہیں, خامخواہ لوگ آپ کو برا کہتے ہیں, خامخواہ لوگ آپ کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں, حسد کرتے ہیں, تو وہ حقیقت میں دشمن ہیں. دوست کی غلطی کا دوست کو بتا دینا چاہیے کہ بھائی تجھ میں یہ غلطی ہے, اس کی اصلاح کرو. آج کل دوست لوگ جن کو بتایا جاتا ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ میری غلطیاں بتاتا رہتا ہے, میری غلطیاں پکڑتا رہتا ہے. آج تو اصول یہ بن گیا کہ دوست کی غلطیوں پر پردہ ڈالنا چاہیے, حالانکہ دوست کی غلطیوں کو کسی اور کے سامنے نہیں, دوست کے سامنے آشکار کرنا چاہیے. ہاں دوست کی غلطیاں دوسرے لوگوں تک جو ہے وہ اگر ہم یعنی پھر وہ دشمنی ہوگی, لیکن جب دوست کے ساتھ ہم بات کریں گے تو پھر وہ دوستی ہوگی. تو اکثر لوگوں کو حق برا لگتا ہے, حق کی بات بری لگتی ہے, اچھی بات جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی. حالانکہ الٹ صاحب ہو گیا کہ بات جو تھی وہ اچھی تو ہی قبول کرنا چاہیے, اگر کوئی غلطی بتائے تو اس پر یعنی سچے دل سے غور و فکر کرنا چاہیے. تو کہا ان لوگوں کا بھی یہ حال ہے کہ یہ لوگ ان کو حق کے ساتھ نفرت ہے, یہ حق کو اچھا نہیں سمجھتے, اور حق بات کے ساتھ ان کی دشمنی ہوتی ہے, حق بات ان کو بری لگتی ہے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب کسی آدمی کو حق بات بری لگنے لگے تو پھر وہ شخص جو ہے وہ یعنی اس کی بدبختی کے دن شروع ہو جاتے ہیں. جب تک وہ آدمی حق بات سن کے خوش ہوتا ہے اس وقت اس کی خوش بختی کے دن شروع ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ لوگ حق سے نفرت کرتے ہیں, معاذ اللہ کا حق کیا ہے, حق یا قرآن ہے, حق یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یا ذات باری تعالا ہے, جیسا اللہ جل مجدو کریم نے اشارت فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق, دین اسلام حق ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اشارت فرمایا من رآنی فقد رآ الحق, جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں, قرآن حق ہے, دین اسلام حق ہے, رب حق ہے, الوخار ہوگا. اور اگر اصل میں لوگ یہ چاہتے ہیں دین ہماری خواہشات کے مطابق ہو جائے, فتویٰ وہ مل جائے جو ہم چاہتے ہیں, دین وہ بات کرے جو ہم چاہتے ہیں, جس جس بات پر ہم عمل کرتے ہیں اس کو تو ہم دین کی بات کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن جو ہمارے خیالات کے ذرا مطابق بات نہ آئے اس کو ہم الٹا سمجھنے لگتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے نا جی یہ اچھی بات نہیں ہے. تو اس لیے آج کل اکثر ذہن یہ بن جاتا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ کیا دین جو ہے کیا وہ ہمارے خلاف چل رہا ہے, یا یہ نہیں سوچتے کہ ہم دین کے خلاف چل رہے ہیں. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد ہوتا ہے وَلِتَّبَ الْحَقُ أَهْوَاءَهُمْ, اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا جیسا وہ چاہتے ہیں, اگر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی وہی چاہتے جیسا لوگ چاہتے ہیں اسی طریقے سے فتویٰ مل جاتا, تو فرمایا پھر کیا ہوتا, لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, تو ضرور آسمان اور زمین وَمَن فِيهِنَّ, جو اس میں ہے سب کچھ تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا. ارے لوگوں, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو مانو, یہ نہ کہو کہ آقا ہمیں ہماری بات مانیں, دین کی بات مانو, یہ نہ کہو کہ دین ہماری بات مانے, یہ ایک خیال ذہن سے نکال دو کہ دین ہمارے کہنے کے مطابق چلے گا, نہیں بلکہ خود اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈھال لو, جو دین کہتا ہے اس پر چلنے کی کوشش کرو. اور اگر قریش مکہ کی خواہشات پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمل کرنا شروع کر دیتے, اگر لوگوں کے خیالات پر دین جو ہے وہ چلنا شروع کر دے, قرآن ان کی خواہشات کے مطابق ہو جائے, تو کہا یہ زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے سب فاسد ہو جائے, سب تباہ و برباد ہو جائے. یہ کیوں چل رہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شان و عظمت ہے اس کو لوگ جب تک مان رہے ہیں یہ دین چل رہا ہے. جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یعنی شان اقدس میں لوگ مصافیاں کرنی شروع کر دیں گے, دین کو اپنے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں گے, کہا اس میں ہر چیز تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی. تو حق کے پیچھے چلو, حق کو اپنے ساتھ نہ چلاؤ, حق کو اپنے پیچھے نہ چلاؤ, جو حق کرتا ہے وہ بات مانو, یہ مت کہو کہ ہم یہ چاہتے ہیں لہذا دین بھی ایسا ہی ہو جائے, کبھی اس چیز کو دین حرام نہ قرار دیتا. معاذ اللہ بعض زیادہ لوگ تو کہتے ہیں جتنی جتنی اچھی چیزیں تھیں دین نے حرام قرار دے دی ہیں. معاذ اللہ استغفر اللہ, حالانکہ جتنی اچھی چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری جائز قرار دے دی گئی, اور جتنی بری چیزیں تھیں ان کو حرام قرار دے دیا گیا. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے, اگر حق ان کی پیروی کرتا, کفار کی پیروی کرتا, گناہگاروں کی پیروی کرتا, تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتے کہ اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ وہ دین جو کچھ زمین و آسمان سب فاسد ہو جاتا, بل آتے نہ ہوں بے فکر ہیں فہوا ان ذکر ہیں مور دور, بلکہ ہم تو ان کے پاس وہ چیز لائے جن میں ان کی نام بری تھی. ارے بولو, ارے محبوب کی اطاعت کرو تمہیں عزت مل جائے گی, لیکن ظالموں نے سمجھا نہ. ظالم لوگ جو ہیں وہ آقا کریم کی مخالفت, ظالم تو نبی کے مخالف بن گئے, نبی کے برابر بننے کی کوشش کرنے لگے, جی ہم بھی اللہ کے نبی کی طرح, نبی ہماری مثل, کہا ارے ظالموں اس کی پیروی کرو تمہیں عزت ملے گی, اس کی مخالفت کرو گے ذلت ملے گی. تو جن کے صدقے, جن کے قدموں کے صدقے اللہ جل مجد کی عزتیں دے رہا. دیکھیے ابو جہل نے کیا سوچا تھا, ابو جہل نے کیا سوچا تھا, عثمان شیبہ علی بن مغیرہ نے کیا سوچا تھا, یہی سوچا تھا نا کہ اگر ہم اس معاذ اللہ استغفر اللہ یقین کی بات کو مان جائیں گے تو کیا ہوگا, کہ اگر یقین کی بات کو مان کر ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری بادشاہی, ہماری سربراہی جاتی رہے گی, ہم تو مکے کے سردار ہیں, ہماری سرداری جاتی رہے گی. وہ سرداریاں ختم ہو گئیں, سب نام نہاد سردار جو تھے وہ ختم ہو گئے, اور دنیا و آخرت میں ان کا نام و نشان مٹ گیا. ہاں ایک جو ہے وہ صرف آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ غلام جو ہیں وہ دیکھیے جو غلام غلامان مصطفیٰ جو پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے تھے، بلال حبش سے، سہیب روم سے، سلیمان فارسی پارس سے، کہاں کہاں سے لوگ جو تھے وہ آئے تھے. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے کرم نوازی فرما دی، ان کو تو عزتیں عطا فرما دی، ان کو تو شانے عطا فرما دی، لیکن وہ لوگ جو جنہوں نے اپنی سرداری چاہی اور سرداری چاہنے کے باوجود وہ لوگ جو تھے مٹ گئے، جو غریبوں نے مان لیا، جن کا نام نہیں تھا انہوں نے مان لیا، اللہ نے ان کو نام بری عطا فرما دی. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرماتا، میں نے تو یہ محبوب اس لیے بھیجا تھا، میں نے تو یہ محبوب اس لیے تمہیں یعنی محبوب فرمایا تھا کہ تمہیں یہ نبی آ کر عزتیں عطا فرما دیں. یہ نبی تو عزتیں عطا فرماتا ہے، اس کے قدموں کے صدقے جو ذرے لگ گئے آسمان کے ستارے بن گئے. یہ نبی تو وہ شانوں والا ہے جو حبشی آئے وقت کے حاکم بنا دیے، بکریاں چرانے والے اونٹ چرانے والوں کو وقت کا حاکم بنا دیا. تو یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو آئے تھے تمہارے لیے کہ تم لوگوں کو عزتیں عطا فرما دیں، لیکن فہم ان ذکر ہیں مور دور، وہ اپنی عزت سے منہ پھیر جاتے ہیں. ارے جس کو عزت نہ ہو تو وہ کیا کرے گا، وہ جو آقا سے منہ پھیرے گا یقیناً اس کو عزت کہاں سے ملے گی. رب کہتا ہے میں نے محبوب بھیجا تھا تمہیں گرے ہوئے کو اٹھا دے، تمہیں ذلیلوں کو عزت والا بنا دے، جہنم میں گرے ہوئے کو جنت میں پہنچا دے، جو دنیا میں ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں ان سب کو اٹھائے اور یعنی عزتوں کے مینار پر کھڑا کر دے. اب دیکھیے اس دور کو دیکھیے جس دور میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تھے، کیسا عجیب و غریب دور تھا. لیکن جو کہیں جن کو کوئی آدمی نہیں جانتا تھا ان کو کہاں سے کہاں تک میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہنچا دیا. تو اللہ جل مجد الکریم نے شاہد فرماتا ہے، ارے ظالمو تمہیں میں نے اپنا محبوب دے دیا، تمہاری عزت بڑھ گیا، لیکن تم اپنی عزتوں ہی سے منہ موڑتے ہو. اس کا مطلب ہے جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزتوں سے منہ موڑتا ہے، وہ جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منہ موڑتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی عزت سے حقیقت میں منہ موڑ رہا ہے، وہ اپنی عزت کو حقیقت میں داؤ پر لگا رہا ہے، وہ اپنی عزت کو ہی خاک میں ملا رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا بگاڑے گا، کیا کر لے گا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے شفا فرماتا ہے کہ ظالمو تم اپنی عزتوں سے منہ موڑ بیٹھے. ان کس الحم خرجن فخراب رب کا خیرن، اگر کیا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو؟ محبوب کریم کیا تم نے کون سے ان کے منہ بن گئے، وہ مخالفت شروع کرنے لگے، کیا تم نے ان سے کوئی اجرت مانگی ہے؟ ارے نہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو حکم ہوا کل لا اسألکم علیہ اجرا، بلکہ ہر نبی کہتے رہے لوگو میں تم سے اجرت نہیں مانگتا، میں اجرت دے بھی کون، ارے اجرت تو وہی دے سکتا ہے جو کام کرنے والے کے اجیر کی جو ہے وہ قدر پہچانتا ہو. ارے انبیاء کی قدر کون پہچانے گا، انبیاء کے ایک ایک لفظ جو زبان سے نکلے ان کی قدر کو کون جانے گا، کون ان کو عطا فرمائے گا. اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا میں تم سے اجر نہیں مانگتا. رب کہتا ہے ارے کیا اجر مانگ لیا، یہ جو منہ بسورے بیٹھے ہوئے یہ جو چھوڑ کر جا رہے. ہوتا ہے نا کہ آدمی باتیں تو اچھی کرتا ہے لیکن کیا بعد میں اجر بھی مانگتا ہے، بعد میں پیسے بھی مانگتا ہے. آدمی تو اچھا ہے لیکن لالچ کے ساتھ کام کرتا ہے. انبیاء اکرام علیہ مسکات و سلام ان چیزوں سے پاک ہیں، وہ کوئی اجرت نہیں مانگتے، وہ کسی سے کچھ مانگتے نہیں ہیں. تو کہا یہ کیوں جا رہے ہیں، فخراج ربی کا خیر، اے محبوب کریم کے رب کا اجر سب سے بہتر، وہ وہ خیر الرازقین، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے، سب سے بہتر وہ کرم نوازی کرنے والا ہے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور بے شک تم کوئی نہیں صرف سیدھی راہ کی طرف ہی بلاتے ہو نا. محبوب تمہارا کیا قصور ہے، یہ کیوں تمہارے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، یہ کیوں ظالم لوگ جو ہیں تمہارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، تمہارا قصور کیا؟ یہ کہ تم ان کو حق کی طرف بلا رہے ہو، دین کی طرف بلا رہے ہو، سیدھی راہ کی طرف بلا رہے ہو، لیکن یہ ظالم لوگ اس کے باوجود نہیں مانتے. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور بے شک وہ جو آخرت اور ایمان نہیں لاتے عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ بے شک وہ لوگ ضرور سیدھی راہ سے کتراتے ہیں. ارے جن کو یہ پتا ہو کہ ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ایک دن اللہ جل مجد الکریم کے پاس جانا ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، وہ تو قرآن کو پڑھتے ہیں. تو لیکن جو قبر حشر کے منکر ہیں، جو یوم آخر کے منکر ہیں، ان لوگوں کو وہ سیدھی راہ سے کترا جاتے ہیں، سیدھی راہ کی طرف آتے نہیں ہیں، بے حیائی میں پڑے رہتے ہیں، بدتمیزی میں پڑے رہتے ہیں، ظلم و ستم میں پڑے جاتے ہیں. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو مصیبت ان پر پڑی ہے ٹال دیں تو ضرور احسان فراموشی کریں گے اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے. جب اللہ کی طرف سے تھوڑا سا امتحان آتا ہے، آدمی چیختا ہے، چلاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، دن رات اللہ کے حضور گڑگڑاتا ہے، لیکن اللہ جل مجد الکریم جب ان سے وہ عذاب کو دور کرتا ہے تو پھر اپنی سرکشی میں واپس آ جاتے ہیں، پھر آپ اسی طریقے سے سرکشی کرنی شروع کر دیتے ہیں. ایسے ظالم لوگ ہیں کہ اپنی آتمت کو بھی خراب کرتے ہیں، اپنے ماننے والوں کی آتمت کو بھی خراب کرتے ہیں. ہوا یہ جیسا کہ کل کے درس میں عرض کیا گیا، مکے والوں پر جب قید پڑا، 7 سال تک قید سے پریشان ہوئے، تو آخر ابو سفیان مدینہ طیبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعا کی، گزارش کی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو رب کہتا ہے محبوب اگر ہم ان سے یہ عذاب اٹھا لیں تو یہ پھر اسی طریقے سے بے حیائی کرنی شروع کر دیں گے، اسی طریقے سے پھر یہ یعنی جو ہے وہ کرم اللہ کے کرم کو جھٹلا کر سرکشی میں پڑ جائیں گے، پھر بے حیائی میں آ جائیں گے. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ اور بے شک ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تو نہ وہ اپنے رب کے حضور جھکے اور نہ گڑگڑاتے ہیں. اللہ جل مجد الکریم کیوں عذاب دیتا ہے؟ اللہ جل مجد الکریم ارشاد آتا ہے یہ میرے سامنے جھکتے نہیں ہیں، یہ میرے سامنے گڑگڑاتے نہیں ہیں، یہ بے حیائی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، اولیاء کی مخالفت کرتے ہیں، قرآن و سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی توحید کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے ہم کیوں ان کو عذاب دیتے ہیں؟ اس لیے ہم ان کو عذاب دیتے ہیں کہ یہ لوگ جو اللہ کے سامنے گڑگڑاتے نہیں ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے. ذرا غور و فکر تو کیجئے، کیا ہم نے اللہ کے سامنے گڑگڑانا چھوڑ نہیں دیا؟ کیا ہم دنیا کے سامنے گڑگڑاتے ہیں، دنیا کے سامنے ہم روتے ہیں، دنیا کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں؟ ارے اتنی دیر تک اللہ جل مجد الکریم کی جو ہے وہ بارگاہ میں جھک جائیں، اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں اگر ہم پیش ہو جائیں تو کیا رب کی رحمتیں ہم پر شروع نہ ہو جائیں؟ آنی وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لیکن جب ہم ان کو عذاب میں پکڑتے ہیں تو پھر نہ اللہ کے حضور جھکتے ہیں نہ وہ گڑگڑاتے ہیں، تبھی تو اللہ ان کو عذاب دیتا ہے. حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ اور جب یہاں تک کہ ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھولا، اِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ تو اب اس میں نا امید پڑے ہیں. لیکن جب رب پکڑتا ہے اب پھر وہ کیا یعنی کریں گے، کہاں جائیں گے؟ پھر جب رب کی پکڑ آتی ہے پھر نا امید ہو جاتے ہیں، پھر کوئی عزیز، کوئی ڈاکٹر، کوئی پھر وہ شخص جو اس کو رب کی راہ سے بہکانے کے لیے آیا کرتا تھا، جو اس کو بے حیائی پر لگاتا تھا، اللہ رسول کی مخالفت کراتا تھا، جو قرآن و سنت کی مخالفت کراتا تھا، اب وہ شخص کوئی بھی اس کے سامنے نہیں آتا. اب وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ اب میں کس کو آواز دوں، میں نے تو ساری عمر رب کی مخالفت کی، رب کے قوانین کی مخالفت کی، اب اللہ کہتا ہے نا امید ہو کر پڑے رہتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائی، دل بنائے، تم بہت ہی کم حق مانتے ہو، بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو، بہت نہ شکرے ہو. غور و فکر تو کیجئے کہ دوستو اپنے جسم میں غور و فکر کیجئے، اور جسم کا ویسے تو ایک روح جو ہے، بال بال جو ہے، یہ اللہ جل مجد و کریم کی نعمت ہے، لیکن یہ جو تین چیزیں بیان کی گئی، کان، آنکھیں اور دل، کہا سنو میں نے تمہیں کان دیے اللہ کی باتیں سنا کرو, میرے چیزیں سنا کرو, میں نے تجھے آنکھیں دی, اللہ کی توحید دیکھا کرو, اللہ کی توحید اور اللہ کی قدرت کے نظارے کیا کرو, اللہ کی جل مجد کریم کی قدرت کو دیکھو کس طریقے سے زمین کو پھاڑتا ہے, زمین پر بارش نازل کرتا ہے, زمین کو پھاڑتا ہے, چھوٹے سے دانے سے اتنا بڑا درخت پیدا کرتا ہے, درخت میں جو پھل لگاتا ہے, پھول لگاتا ہے. ارے ذرا غور و فکر تو کیجیے, اللہ جل مجد کریم نے آنکھیں کیوں دی تھی؟ کیا بے حیائی کرنے کے لیے, بدتمیزی کرنے کے لیے آنکھیں تو دی تھی؟ رب کا گھر دیکھو, رب کے رسول کا گھر دیکھو, قرآن کو دیکھو, اس کو پڑھو, تمہیں دل دیا تھا, کیوں دیا تھا؟ اس میں محبت رسول ہونی چاہیے, اس میں اللہ اللہ کے رسول کا بسیرا ہونا چاہیے, اس لیے تو نہیں کہ دل میں ساری دنیا کا اللہ رسول کا بغض بھر لو, ساری دنیا کی محبت بھر لو, بغض اور کینہ بھر لو, اللہ رسول کی مخالفت شروع کر دو. کہا نہیں, ارے لوگو, ارے دوستو, دیکھو تو صحیح نا کہ اللہ جل مجد کریم نے یہ جو تین چیزیں ہمیں عطا فرما دی, دل دیا, آنکھیں دی, کان دیے, ہم اس سے کیسا کام لے رہے ہیں؟ ہم تو اللہ ماشاءاللہ سارا سارا دن گانے سنتے ہیں ان کانوں سے, گالی گلوچ سنتے ہیں ان کانوں سے, ہم تو معاذ اللہ استغفر اللہ کتنے کتنے مہینے سال بلکہ صدیاں گزار دیتے ہیں, کبھی کانوں میں یعنی نیتی کی بات تک نہیں گونجی, اور اسی طریقے سے آنکھیں بے حیائی دیتی ہیں, بے حیائی کے لیے یہ بند ہوتی ہے اور کھلتی ہیں, اسی لیے دل ہمارا جو ہے وہ غیروں کی محبت میں دھڑکتا ہے, دنیا کی محبت میں دھڑکتا ہے. کاش یہ دل اللہ رسول کی محبت میں دھڑکنا شروع کر دے. اللہ رسول جل جلالہ و عما نوالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں یہ جو دل ہے یہ دھڑکنا شروع کر دے تو کرم نوازی ہو جائے. لیکن شکر ادا نہیں کرتے. ارے اللہ نے آنکھیں دی, شکر ادا کرو, کان دیے, شکر ادا کرو, دل دیا, شکر ادا کرو. چند سیکنڈ کے لیے دل بند ہو جائے, جو حال ہوتا ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے. یہ سوچو بچار کرنی چاہیے, اللہ نے یہ کیوں دیے تھے؟ دل یاد لئی بنایا تے تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. آنکھیں جو تھی یہ تو آقا کے دیدار کے لیے عطا فرمائی گئی تھی, دل جو تھا یہ تو یاد مصطفیٰ کے لیے دیا گیا تھا, یہ تو ذات یاد خدا بندی کے لیے دیا گیا تھا, نہ کہ یہ بغض اور کینے اور حسد کے لیے, نہ کہ بغض رسول کے لیے, نہ کہ بغض صحابہ اور اولیاء کے لیے دیا تھا. یہ دل جو ہے یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی جگہ ہے, یہ تو گھر ہے. کاش اگر ہمارا یہ گھر جو ہے یہ بن جائے, یہ کاش ہمارا دل اللہ کا گھر بن جائے, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم اس پر ہو جائے, اس دل میں محبت رسول کے جلے بھر جائیں, اس سے محبت رسول کے چشمے پھوٹنے لگے, تاکہ ہم شکر ادا کر سکیں. لیکن چونکہ ہم رب کا شکر ادا نہیں کرتے, اس لیے ہمیں یہ دل بھی الٹی طرف لے جا رہا ہے, آنکھیں بھی الٹی طرف لے جا رہی ہیں, کان بھی الٹی طرف لے جا رہے ہیں. تو کہا بہت کم لوگ ہیں جو حق مانگتے ہیں, یہ شکر ادا کرتے ہیں. بہو بندہ بھی ذرا آپ پھر ارد, اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا, وہ الہی ہے تو شروب, اور اسی کی طرف سب نے اٹھ کر جانا ہے. اللہ جل مجد کریم کتنا کرم نواز ہے, ساری دنیا کے جدھر دیکھی انسانوں کو کھلا دیا, لیکن وہی انسان جو کل تک اپنے ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتا تھا, اپنے آپ چل نہیں سکتا تھا, آج وہی انسان اللہ کی مخالفت کرنے پر اتر آتا ہے, اللہ جل مجد کریم کی مخالفت کرنے لگتا ہے. کہا وہی رب ہے جس نے تم کو یہ ساری کائنات میں کھلایا ہے, اور وہ تمہیں ایک طرف اپنی طرف اٹھائے گا. وہو الذی یحیی و یمیت, اور وہی ہے جو جلاتا ہے, جو مارتا ہے. ولہ اختلاف اللیل و النہار, اور اسی کے لیے زمین و آسمان کا اختلاف ہے. افلا تعقلون, کیا تم سمجھ نہیں ہے؟ کیا تم عقل نہیں کرتے؟ کیا اتنی بھی تم میں عقل نہیں کہ دیکھو تو صحیح نا, وہ جو زندہ کرنے والا ہے, وہ جو مارنے والا ہے, وہ جو رات کو دن, جس کو رات بناتا ہے, کبھی رات آ رہی ہے, کبھی دن آ رہا ہے, کبھی رات میں دن, کبھی دن میں رات, کبھی رات گھٹ رہی ہے, کبھی دن بڑھ رہا ہے, تو کبھی دن گھٹ رہا ہے اور رات بڑھ رہی ہے. تو اس لیے کہا اللہ جل مجد کریم نے کہ اللہ اسی کے لیے دن اور رات کے اختلاف ہیں. افلا تعقلون, کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ قال مثل ما قال الاولون, بلکہ یہ بھی وہی باتیں کہتے ہیں جو پہلے لوگ باتیں کہہ گئے, جو اس کو یہ بھی نہیں مانتے, وہ بھی اللہ رسول کے مخالف, یہ بھی اللہ رسول کے مخالف, ان سے ان سے عبرت تو حاصل نہیں کرتے, اور پہلے کافروں کے قدم قدم پر یہ لوگ جو ہیں وہ چل رہے ہیں. اور کہتے کیا ہیں, کہتے ہیں قالوا اذا متنا و کنا ترابا و عظامت انا لمبعوثون, بولے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے پھر ہمیں مبعوث کیا جائے گا. اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ ان ظالموں نے وہی باتیں کی جو پہلے کافر کہا تھا, کہ دیکھو سنیاں ہو گئی ہمارے باپ دادا کو مرے ہوئے, ہمارے آبا و اجداد کو مرے ہوئے, وہ تو نکلے نہیں. یہ ہمیں کہتے ہیں تم قبروں سے بلند ہو گے, تم قبروں سے نکلو گے, مبعوث ہو گے, تم سے سوال و جواب ہوگا. کہا یہ لقد وہ ابن نحن و ابا انا ہذا من قبل, بے شک یہ وعدہ ہم کو اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادوں کو دیا گیا تھا. ان ہذا الا اساطیر الاولین, یہ تو نہیں مگر پہلوں کی کچھ کہانیاں. معاذ اللہ اکبر. ظالم لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ رب ہو, رب کا کلام ہوتا تو رب صرف اپنی باتیں کرتا, یہ تو کبھی موسیٰ علیہ السلام کی باتیں, کبھی عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں, کبھی جو ہے وہ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی باتیں, کہیں اولیاء کے جانوروں کی باتیں, کہیں اولیاء کی کرامات, اور کہیں جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات. تو یہ تو پچھلوں کی قصے کہانیاں آج بھی دیکھیے. آپ ولیوں کے بعد کیا شروع کریں, انبیاء کے معجزات شروع کریں, لوگ کہیں گے یہ تو قرآن پڑھتے ہی نہیں, یہ تو جی قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں. ارے بھائی یہ قصے کہانیاں عام نہیں ہیں, یہ وہ قصے کہانیاں ہیں جو اللہ کے بندوں کے قصے کہانیاں ہیں, جن میں بہت ساری اللہ جل مجد الکریم نے جو ہے وہ ہمارے لیے جائے عبرت بنائی ہوئی ہے. تو کافر کہا کرتے تھے یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ یہ قصے کہانیاں ہیں. کن لمن الارض, کہو اے محبوب تم فرماؤ کس کی ہے زمین, ومن فیہا, اور جو زمین میں ہے. ان کن تم تعلمون, اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ یہ زمین کا مالک کون ہے, یہ زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے بتاؤ. فیقولون للہ, تو کہیں گے اللہ, اللہ کو مانتے ہیں سب, اللہ کی توحید کو مانتے ہیں لیکن انبیاء کی باتوں کو نہیں ماننا, رب کے بندوں کو نہیں ماننا. کہا کہیں گے اللہ بولا بھلا تو ذکر, تو پھر تم فرماؤ پھر سوچتے کیوں نہیں, ارے جب اللہ ہی مالک ہے تو اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے, جب اللہ ہی مالک ہے تو اللہ کے خلاف اللہ کے مقابل شرک کیوں کرتے ہو, بتوں کو اس کے مقابل کیوں بنا دیتے ہو. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, تم فرماؤ کون ہے مالک ساتوں آسمانوں کا اور بہت بڑے عرش کا, کون مالک ہے. یقولون, اب کہیں گے للہ, اللہ, مانیں گے کہ اللہ ہے. تو فرماؤ, قول فرما دو, اصلا تک کو ڈرتے کیوں نہیں. ارے جب تم مانتے ہو کہ اللہ ہے, مالک اللہ ہے, تو پھر اللہ سے ڈرو, اللہ جل مجد الکریم کے جو ہے وہ یعنی عبادت شروع کر دو, ڈرو اس سے, اس کے غیر کو پوجنے اور شرک کرنے سے, اور اس کے مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہونے کے انکار کرنے سے ڈرو. کل من بیادہ ملکوت کل شیء, فرماؤ کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کا قابو, کس کے دست قدرت میں ہر چیز ہے. بہوا جزیر ولا جزار علیہ, اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا. ان کن تم تعلمون, اگر تم جانتے ہو تو جواب دو, کون ذات ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کی مالک ہے کہ وہ تو ہر ایک کو پناہ دے اور اس کے مخالف کوئی کسی کو پناہ دینے پر قادر نہ ہو. بتاؤ اگر تمہیں علم ہے تو یقولون للہ, کہیں گے کہ اللہ ہی ہے. قل فانا تسحرون, تو فرماؤ پھر ظالمو اگر تم مانتے ہو تو پھر کس جادو کے فریب میں پڑے ہوئے, پھر اللہ کو مانتے کیوں نہیں, پھر اللہ جل مجد الکریم کی عبادت کیوں نہیں کرتے, یعنی کس شیطانی دھوکے میں ہو کے توحید و طاعت الہی کو چھوڑ کر حق و باطل سمجھ رہے ہو. اور جب تم اقرار کرتے ہو کہ قدرتی حقیقی اسی کی ہے, اس کے خلاف کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا, تو پھر دوسرے کی عبادت کرنا کیا معنی رکھتا ہے. پھر رب کے برابر معاذ اللہ تو کسی کو شریک ٹھہرانے کیا معنی رکھتا ہے؟ پھر رب ہی کی عبادت کرو اور رب ہی کو اپنا جو ہے وہ خالق و مالک مانو. بل آتے نہ ہوں بالحق کے, بلکہ ہم کو ان کے پاس حق لائے, وہ ان نہ ہوں لاظلوم, بے شک وہ جھوٹے, وہ حق کو مانتے نہیں. پیارے آقا کریم فرسوں حق بن کر آئے, قرآن حق بن کر آیا, رب کی توحید حق ہے, لیکن وہ ظالم جھوٹے ہیں, مانتے نہیں ہیں. اور اس کے لیے اولاد اور اس کے شریک ٹھہراتے ہیں. متا صد اللہ والا دن, اللہ نے کوئی بچہ اختیار نہیں کیا, وہ اس سے منزہ ہے کیونکہ نو اور جن سے پاک ہے, اور لاد وہی ہو سکتی ہے جو ہم جنس ہو. رب نے تو کوئی اولاد نہیں اپنی بنائی. وما کان معہ من الہ, اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے, یعنی نہ تو اس کی اولاد اور نہ کوئی اور اللہ جو الوہیت میں شریک ہو. اگر ایسا ہوتا اِذَا اللَّهَ ذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ, تو یوں ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق لے جاتا. اگر دو چار دس معاذ اللہ سوا خدا ہوتے تو کبھی جھگڑا ہو سکتا تھا, کبھی اپنی اپنی مخلوق کو کہتے یہ میں نے بنایا, یہ میں نے بنایا, جیسے انسانوں میں جھگڑا ہوتا ہے, یہ میرا یہ میری وہ میرا وہ میری, تو اسی طریقے سے جھگڑے ہوتے ہیں. رب کہتا ہے اگر خدا بھی اور ہوتے تو وہ بھی اپنی مخلوق کو لے جاتے, لَأَلَّ بَعْدِهِمْ عَلَى بَعْدِهِمْ, ایک دوسرے پر اپنی بڑھائی چاہتے, تعلی چاہتے, اور اس کو دوسرے کے تحت تصرف نہ چھوڑتا. ہر شخص کہتا میں نے ہی کام کرنا ہے, ہر خدا کہتا میں اس کو رزق دوں, دوسرا کہے گا نہیں میں نہیں دوں گا, دنیا ساتھ دنیا میں ساتھ مر جائے گا. اس لیے اللہ جل مجدل کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے سوا اس کے ساتھ کوئی اور الہ نہیں ہے. سبحان اللہ عما یصفون, پاکی ہے اللہ کو ان باتوں سے جو یہ بتاتے ہیں. عالم الغیب والشہادات, جاننے والا ہے ہر نہاں اور عیاں کو, جاننے والا ہے ہر غیب کو, ہر چھپی چیز کو اور ظاہر چیز کو. فتعال اللہ فتعال عما یصفون, تو اسے بلندی ہے اس کے سے جو وہ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں. قل رب اما ترینی ما یعدون, تم فرماؤ عرض کرو کہ اے میرے رب اگر مجھے دکھا دے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے. اے محبوب کریم اللہ جل مجد و کریم سے دعا کرو کہ باری تعالیٰ مجھے وہ دکھا دے جو انہیں عذاب کا سور وعدہ. رب لا تجعلنی, اے باری تعالیٰ نہ بنانا مجھے پھر قوم ظالمین, ظالموں کی قوم میں سے. اے باری تعالیٰ مجھے ان کا کریم اور ساتھی نہ بنانا. یہ دعا بطور تواضع اور اظہار ابدیت ہے, باوجود ہے کہ معلوم ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ان کا کریم اور ساتھی نہ کرے گا. اسی طرح انبیاء معصومین استغفار کیا کرتے ہیں, باوجود انہیں اپنی مذرت اور اکرام خداوندی کا علم یقینی ہوتا ہے. یہ سب کچھ بے طریقے تواضع اور اظہار بندگی کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں. کا ہم قادر ہیں اس پر, ہے محبوب کہ ہم آپ کو دکھائیں. ما نائدہم, جو ہم نے ان کو دیا وعدہ, لقادرون, ہم ان سب چیزوں پر قادر ہیں. یہ جواب ہے کفار کا جو عذاب موت کا انکار کرتے اور اس کی ہنسی اڑاتے تھے. انہیں بتایا گیا کہ اگر تم غور کرو تو سمجھ لو گے کہ اللہ تعالیٰ اس وعدے کو پورا کرنے پر قادر ہے. پھر وجہ انکار اور سبب احتجاج کیا ہے؟ عذاب میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں. کون میں سے جو ایمان لانے والے ہیں ایمان لیں, اور جن کی نسلیں ایمان لانے والی ہیں ان سے وہ نسلیں پیدا ہو لیں. اس لیے اللہ جل مجد القریم ان کو یعنی عذاب نہیں دے رہا. ادفع باللتی ہے یا احسن سیئا, اے میرے محبوب سب سے اچھی بھلائی سے برائی کو دفع کرو. اللہ اکبر, دیکھیے کتنا پیارا اصول اللہ جل مجد القریم نے بنایا, اچھائی سے برائی کو. ارے جی کہنے والے کو تو ہر کوئی جی کہتا ہے, مزہ تو تب ہے گالی دینے والے کو جی کہا جائے. دعائیں دینے والے کو تو ہر کوئی دعائیں دیتا ہے, مزہ تو یہ ہے کہ بد دعائیں دینے والے کو دعائیں دی جائیں. کہا اچھی چیز سے برائی کو دفع کرو, یہ نہیں کہ گالی کے بدلے میں گالی, ڈنڈے کے بدلے میں ڈنڈا, یہ مسلمانوں کی تعلیم نہیں ہے. ہاں جب ظالم حد سے بڑھ جائے تو کہا صرف اتنا ہی جتنا اس نے کیا ہے، زیادتی نہیں کرنی، یہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ گالیاں سن کر بھی دعائیں دیا کرتے تھے، دشمنوں کے قدموں کے نیچے بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تھے چادریں بچھایا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی یہ حکم ہو رہا ہے کہ لوگوں اپنے محبوب کی سنتوں پر چلنے کی کوشش کرو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، لوگوں تم نے اللہ کے رسول بہترین نمونہ ہے، اس نمونے پر چلنے کی کوشش کرو۔ آج گالی کے بدلے پتہ نہیں کتنی کتنی لوگ گالیاں دیتے ہیں، کوئی ایک دے تو 100 گالی، 10 گالیاں، 110 گالیاں، بلّہ عالم بسوا معاذ اللہ استغفر اللہ۔ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے؟ بے حیائی کا جواب اس سے زیادہ بے حیائی میں دینا۔ لوگ کہتے ہیں ہم غیرت مند ہیں، ہم گالی سنتے ہیں ہمارا خون کھول اٹھتا ہے، ہم اسی وقت بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارے یہ کیا ہوا کہ بدلہ اور وہ انسان سے انسان کے پلے ہی کیا ہے؟ تو اچھائی سے برائی یہ نہیں ہے۔ دیکھیے نا، میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں، اگر کتا کاٹے تو کتے کو کاٹا نہیں جاتا، کتے نے مجھے کاٹا میں بھی اس کی ٹانگ پر کاٹوں گا منہ سے تو تب ہی بدلا ہوگا، نہیں، اس کے اور طریقے۔ اگر کوئی بد مذہب آ کر گالی دیتا ہے تو اس کے اور طریقے ہیں، گالی کے بدلے گالی دینا مسلمان کا کام نہیں ہے، یعنی برائی کو برائی کے ساتھ دفاع کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مسلمان کا کام تو برائی کو اچھائی کے ساتھ دفاع کرنا ہے، کسی کو اخلاق کے ساتھ مار مارنا ہے، نہ کہ ہمارے دیکھیے اسلام کی تعلیم میں اولیاء اکرام نے جو کام کیا ہے وہ کس طریقے سے کیا ہے۔ اولیاء اکرام کا طریقہ یہی رہا، لوگوں نے گالیاں بھی دی، لوگوں نے پتھر بھی برسائے، لوگوں نے ہجرت پر مجبور بھی کیا، لیکن اولیاء اکرام آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے رہے۔ نعتوں میں پڑھتے ہیں گالیاں سن کے بھی مسکرانا رہا، لیکن ہم گالیاں سن کے کیا کرتے ہیں؟ ہم تو گالی کے بدلے میں نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں۔ تو کہا محبوب برائی کو اچھائی کے ساتھ دفاع کرنے کی کوشش کیجیے۔ نانو عالم و بیماری سے خود، ہم جانتے ہیں وہ جو باتیں بناتے ہیں، ہمیں پتا ہے محبوب وہ تیرا دل دکھاتے ہیں، وہ تیری شان میں جو ہے گستاخیاں کرتے ہیں، لیکن محبوب تو رحمت اللہ العالمین بن کے آیا ہے، اذان میں دوں گا، تو ان کے خلاف نہ بات کرنا ورنہ تیری رحمت اللہ العالمین پر اعتراض آئے گا۔ ہاں میں دیکھ رہا ہوں، میں ظالموں کو ذلیل و خوار کر کے دنیا میں ماروں گا، لیکن محبوب تو اچھائی کے ساتھ، تو بہتری کے ساتھ، تو گالی کے بدلے دعا دیا کرنا، تو دشمنوں کے قدموں کے نیچے قدم بچھایا کرنا، تو دشمنوں کی بیمار پرسی کے لیے چلے جایا کرنا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم جو ہو وہ ان کے ساتھ اچھائی کرو، ہم جانتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو کچھ بے حیائیاں کرتے ہیں ہم ان کو جزا دیں گے۔ وقر رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اور یوں ارد کرو اے میرے رب تیری پناہ شیاطین کے وسوسوں سے، کیونکہ شیاطین جو ہیں وہ لوگوں کو فریب دے کر معافی اور گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور شیطان آدمی کو سمجھاتا ہے تو کیوں اتنا جو ہے وہ یعنی مزدل ہو گیا، کیوں نہیں لڑتا، کیوں نہیں گالی گلوچ دیتا، کیا تیرے منہ میں زبان نہیں ہے؟ تو شیطان اس کے خون کو گرم کر دیتا ہے۔ وہ کہا جب کوئی برائی کرے تو اس کو اچھائی سے یعنی دور کرنا مشکل مسئلہ ہے، تو یوں عرض کیا کیجیے تو رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون، اور اے میرے رب میں تیری پناہ میں، تیری پناہ کہ وہ میرے پاس آئیں، شیطان پاس ہی نہ آئیں۔ حتی اذا جاءہم فم الموت، ہاں جہاں تک جب کسی اور میں سے کسی کو موت آئے۔ اب کیا کہیں گے ظالم جو دنیا میں گناہ پر گناہ کرتے تھے، جو اللہ جل مجل کریم کی مخال بھیج دیجیے، بارے اپنے ایک مرتبہ واپس بھیج دیجیے، یعنی کافر بچے موت تک اپنے کفر و سرکشی اور خدا اور رسول کی تقریب اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کے انکار پر مصر رہتا ہے، اور جب موت کا وقت آتا ہے اس کو جہنم میں اس کا جو مقام ہے دکھایا جاتا ہے، اور جنت کا وہ مقام بھی دکھایا جاتا ہے، اگر وہ ایمان لاتا تو اسے یہ دیا جاتا۔ اب وہ کہتا ہے باری تعالیٰ مجھے تھوڑی وقت کے یہ دنیا کی طرف لوٹا دے، باری تعالیٰ نے بھول گیا تھا مجھ پر کرم نوازی کر دے، مجھے واپس لوٹا دے، لعلی اعمال صالحا فیما ترکتک اللہ، میں اب شاید کچھ بھلائی کروں اور کماؤں بھلائی اس میں جو چھوڑ آیا ہوں۔ اے باری تعالیٰ مجھ پر کرم نوازی کر، مجھے ایک مرتبہ واپس بھیج دے. اب دیکھ میں جتنی نیکیاں چھوڑ رہا ہوں میں سب نیکیاں کروں گا. اب میں تیرا نام لیا کروں گا. اب میں تیری ذات کی عبادت کیا کروں گا. ہاں لیکن اس وقت کیا ہوگا عذاب دیکھنے کے بعد؟ اب تو جی نماز پڑھا کروں گا. باری تعالیٰ ایک مرتبہ واپس بھیج دے, میں اب نماز سے سر نہیں اٹھایا کروں گا. تو اللہ جل مجدل کریم کہتا ہے انہا کلمت ہوا قائلہا. یہ تو صرف ایک بات ہے جو اپنے منہ سے کہتا ہے. کیا پہلے تجھے پتا نہیں تھا؟ حضرت و ندامت سے یہ ہونے والی نہیں ہے, اس کا کچھ فائدہ نہیں. اب کیا ہے؟ اب تو بات کر دو نہیں کر دے. دنیا میں تو کبھی اس طرف آیا نہیں. اب تو کہتا ہے مجھے واپس بھیج دے. اب میں عبادت کروں گا, اب میں تیرے رسولوں کو مانوں گا, اب میں بے حیائی کو چھوڑ دوں گا. تو رب کہتا ہے ایک منہ سے بات کرنی ہے کر کے. اب اس کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں. نہ میں تجھے واپس موڑوں گا, نہ تو واپس جا سکتا ہے. دنیا میں تو نے بے حیائی میں زندگی گزاری, اس لیے اب تجھے اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا. ممی برائے ہیں برگا خون, اور ان کے آگے ایک آڑ ہے جو انہیں دنیا کے طرف واپس آنے سے مانے ہے, اور وہ موت ہے. الا یوم یبعثون, اس دن جس دن میں وہ اٹھائے جائیں گے, یعنی قیامت تک کے لیے اب ان کے سامنے ایک دیوار بنا دی گئی, موت کھڑی کر دی گئی. اب دنیا میں واپس نہیں آ سکتے. اس دنیا میں جب تک رہتے ہیں جو چاہیں اچھا کام کر لیں, لیکن اگر نہ کیا تو یاد رکھو اللہ جل مجدہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جس دن تم اٹھائے جاؤ گے اس سے پہلے تمہیں دنیا میں واپس آنے کا جو ہے وہ موقع نہیں مل سکے گا. دعا کیجیے اللہ جل مجدہ کریم دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اللہ رسول کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے, اللہ کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. ایک ناشی انشاءاللہ ہوگی, اس کے بعد حسب صادق جو ہے وہ صالح جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. ناشی ہمارے